Birger Jarl har efter en blodig maktkamp lyckats ena Sverige under en kung och han har skapat en stark statsmakt för att hålla samman landet. Men kommer det att hålla? År 1266 dör den fruktade jarlen och hans son Valdemar regerar nu själv Sverige. Här i Riddarholmskyrkan, mitt inne i hjärtat av Stockholm, så ligger det en mängd kungar begravda. Och då skulle man ju kunna tänka sig, Dick, att här borde ju också grundaren av staden ligga begravd. Men det gör han inte. Nej, stockholmarna tycker ju sedan länge att han bör ligga här. Och i början av 1900-talet försökte man faktiskt få hit kroppen. Det är till och med en fejkad sarkofag, en så kallad kenotaf utanför stadshuset, där det står Birger Jarl, men han ligger inte i den. Och skälet till det är att Birger Jarl själv ville absolut inte ligga här. För han var ett barn av den tid han var med om att förändra. Han hade rötterna i den gamla Götalandskapen och det var där nere med de gamla kungarna i Varnhem han ville ligga begravd. Hans son, Magnus Birgersson, han ligger inne i Riddarholmskyrkan och det gör de flesta svenska kungar därefter. Men Birger var den sista av den gamla stammen och därför ligger han nere i Varnhem i Västergötland. Birger Jarl valde själv att bli begravd i Varnhems klosterkyrka. En kyrka som han själv lät renovera efter en brand och som han ansåg vara hans naturliga begravningsplats. Men hur ser hans monument ut här i Varnhem? Hur pampig grav har Sveriges grundare? Om man går hit bort och tittar rakt upp. Där ser vi ett konsolhuvud som man kallar det. Som visar Birger Jarl med de karaktäristiska haknölarna och med en krona. Så då vet man, det där är Birger. Det är Birger, han har en typisk hattikrona, en jalakrona. Allvarligt talat, om jag donerade enormt mycket pengar till kyrkan för dess uppbyggnad, då skulle inte jag sätta så stort värde på att bli placerad 6 meter upp till vänster. Ja, men Martin, du levde inte på 1200-talet. Nej. Man har en stor fjäskande inställning, tacksam inställning. Så man placerar honom på hedervärdas möjliga plats. Och på 1200-talet hade du varit väldigt tacksam om du hade hamnat där uppe. Och alla ser dig. Även lekfolket som är längst ner där borta kan se att här uppe finns det en man som sitter. Och det är samma man som sedan, om du följer hans blick nedåt, så kommer du se att där borta kommer han sen att ligga i sin egen grav. Det här blir hans mausoleum. År 2002 öppnades Birger Jarls grav i Varnhems klosterkyrka i Västergötland. Man kunde konstatera att han hade dött en naturlig död. Skelettundersökningen tydde på att han suttit mycket till häst. Ovan höger öga så finns en skada efter ett mycket kraftigt slag eller hugg. Sannolikt ett bevis på att Birger Jarl verkligen befunnit sig i strid. Idag har man gjort en avgjutning av Birger Jarls kranium. Och med hjälp av modern kriminologisk teknik har man sedan rekonstruerat hans ansikte. Och för första gången i historien ska vi nu få se hur Sveriges grundare såg ut. Det kraftiga hakpartiet som man ser på hans stenporträtt visar att den detaljen inte är något påhitt. Huggskadan som Birgers kranium vittnar om var väl läkt och måste ha sett ut ungefär så här senare i hans liv. Allt tyder på att stenporträttet i klosterkyrkan är en korrekt avbildning av Birger Jarl, mannen som grundade Sverige.